ვის გაუმარჯოს იცი? აი, ვინც ჩვენ თვალებს აკლია, მაგრამ საარჩევნო სიებს არასოდეს დაატოვებს რა. ვიხასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა რომ მონოლოგის დასაწყისშივე რუსთავი ორის სასარგებლო თქვა ერთი ორის სიტყვა. ამ პროექტის ჩამოტანისთანავე, როდესაც ჩამოვიტანა ეს პროექტი ამერიკიდან, რუსთავი ორმა დაიწყო ჩემზე ზრუნვა. ნუ ან ჩვენი სტუდია გამიკეთეს, მუსიკალური ბენდი მოგვიყვანეს, განათება დაგვიყენეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ყველა პირობას მისმიან იმისათვის, რომ მე ხელფასი არ მოვითხოვო. არის ბევრი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ვარ ამ გადაცემის წამყვანი მე. ანუ აი რატომ ვარ მე, მაინდამაინც მე ამ ღამის შოუს წამყვანი და არ არის სხვა. ნუ მე ეს კითხვაც არ მინდა რომ პასუხს გაუცემ ეს დავტოვო და მინდა გითხრათ რომ მე არ ვამბობ იმას რომ სხვას ვინმე რამეთი ჯობი ვარ. არა მეგობრებო, იმისა რომ ამ გადაცემის წამყვანი ვარ მე, ერთადერთი მიზეზი ამისა არის ის რომ აი ხალხი რომ იყურებს, აი ტელემაყურებელი, ყველა ტელემაყურებელს მინდა რომ იმედი არ გაუქრეს რა. ანუ მინდა რომ იმედი მიიღოს. აი მიყურებს ხო და რო თქვას რომ ე ეგრე ხო მე შემიძლიაო. მაგრამ მე ეს პასუხისგებლობა ამ გადაცემის წამყვანობის მაქვს ბოლომდე დათავისებული. ანუ მე ვიცი, რომ ამ გადაცემაში ჩემს ნასქვამი ნებისმიერი ხუმრობა შეიძლება გამოყენებული იქნას ჩემს წინააღმდეგ. არა მარტო სასამართლოში, არამედ სადმე ძველ ქუჩაში. თანდათან უფრო რთულდება ამ გადაცემაზე მუშაობა. იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ვმუშაობდით ამ გადაცემაზე მუშაობდა 10 სცენარისტი და 3 მერცხალი. მაგრამ ნუ 10-ის და ხო ამ დღეებში და ეს 3 მერცხალი გაფრინდა თბილ ქვეყნებში. და თქვენ წარმოგიდგენიათ რა რთულია მხოლოდ 10 სცენარისტთან ერთად მუშაობა ამ გადაცემაზე? დიდი ხანია მონოლოგში არ შევხებივართ ქართული ესტრადის თემას. ქართულ ესტრადას ერთი უაღრესად დიდი პლუსი აქვს, ის რომ ქართული ესტრადა საბოლოოდ ფობს ბევრ ცუდ ინჟინერს, ექიმს და იურისტს. ძალიან მომწონს მომღერალი ქრისტინე. მომწონს ძალიან, იმიტომ რომ მომღერალი ქრისტინე ყველაზე მეტად სცემს პატის ქართულ მსმენელებს. მას მხოლოდ ორი სიმღერა აქვს ჩაწერილი. აი სამი დისციპლინები. მომღერალმა კმენეტაძე გიგამ მოიწეხა ფეხი. და ამასთან დაკავშირებით მან ჩაწერა სიმღერა, სადაც ავტორმა ნაცვლად აღწერა თუ რა ტივილ შეიძლება განიცდიდეს ფეხმოწეხილი ადამიანი. არტიმედის მომღერლების დასაქმებას რაც შეეხება, ამაზე ძალიან ბევრი იფიქრა ბატონმა ბადრი პატარკაციშვილმა. და ბოლოს ცირკი იყიდა. ნუ პრობლემები არამხოლოდ ესტრადაში, არამედ პრობლემებია მედიცინაშიც. ასე მაგალითად ცნობილია, რომ ამასთანაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ერთ-ერთ ქირურგს, ბატონ შალვა ბანძელაძეს, პაციენტში შემთხვევით ჩარჩა საფულე და მნიშვნელოვანი საბუთები. პაციენტს, რომელშიც ეს ნივთებია განთავსებული, ვთხოვთ გამოიჩინოს გულისხმიერება და მნიშვნელოვანი საბუთები მაინც დაუბრუნოს ბატონ შალვას. ამასთანაც მეც შემეცნა რაღაც სამედიცინო პრობლემა და ექიმთან გავესურე, ექიმის თანახავად წავედი. და ვკითხე რომ ექიმო გადავრჩებინეთ კი? ექიმმა ეს მომაწოდა რაღაცა, ჯერეზალიეო. ეხლა შენსკენ გადააბრუნეო. ეხლა ცოტა შენსკენო. მერე გული გახსენი და მერე გეტყვი. გაიხსნა ახალი სამშობიარო სახლი, იმედი. და ისინი მუშაობენ დევიზით: მოდიხარ ერთი, მივიხარ ორი. და კარგია რა, რაც უფრო მეტი ახალი დაწესებულება გაიხსნება, უფრო მოიმატებს სამუშაო ადგილები. აა ბუნებრივ რა შემიძლია არ შევეხო წინათ არჩევნო თემატიკას ჩემს მონოლოგში და დავიწყებ აი სიების გაყალბებით და ამ წნარი სულების ყოფით წინათ არჩევნო სიებში. ამ ყველაფერზე ნანა დევდარიანმა განაცხადა, რომ წნარი სულები სიებიდან უკვე საბოლოოდ არის ამოღებული. რა შეეხება სამას არაგველსო? თალბატონმა ნანამ განაცხადა. ისინი ესე იგი არა გაყალბების მიზნით, არამედ ქართველი ერის წინაშე დამსახურების გამო შევიყვანეს საარჩევნო სიებში. ეს სიებში ეს უცნაური ხალხის არსებობა ახალი პრობლემა არ გახლავთ, თვითონ მეგობრებო, ეს ოდითგანვე არსებობდა ეს პრობლემა. პირველი ასეთი შემთხვევა მოხდა მაშინ, როდესაც ადამი, ევა და კაენი მივიდნენ არჩევნებზე და სიებში ნახეს აბელი. სამთავრობო ბლოკი CSGO-ში შევიდა ახალი ინიციატივით. Ну, სამთავრობო ბლოკის არგუმენტი იყო ის, რომ არჩევნები არის ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული და ბევრი ფული იხარჯება და ცარიელდება ქვეყნის ბიუჯეტიო. Ну, იმისათვის, რომ ბიუჯეტი არ დაცარიელდეს და პირიქით შეიცოსო, სამთავრობო ბლოკმა თქვა, რომ მოდით არჩევნებზე ხმის მისაცემად ბიულეტენების მაგივრად გამოვიყენოთ ჩვენი ქართული ეროვნული ვალუტის კუპიურებიო. ვინც სამთავრობო ბლოკს მისცემს ხმას, მან საარჩევნო ყუთში უნდა ჩააგდოს 1 ლარიანი კუპიურა. იმიტომ რომ სამთავრობო ბლოკის ნომერია 1, ხო? ვინც აღორძინებას აძლევს ხმას, ანუ ნომერ 2-ს, მან საარჩევნო ყუთში უნდა ჩააგდოს შესაბამისად 2 ლარიანი კუპიურა. ვინც მრეწველებს, ანუ მესამე ნომერს აძლევს ხმას, მან საარჩევნო ყუთში უნდა ჩააგდოს 3 ცალი 1 ლარიანი. ვინც ლეიბორისტებს 4 ცალი 1 ლარიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნობილია რომ დემოკრატებიდან თავდაპირველად ელენე თევდორაძე კენციყრის გვდანის რაიონში. გვდანის რაიონის ქურთმა მოსახლეობამ განაცხადა რომ ესე იგი ერთსულოვანი მხარდაჭერა აქვს მათგან თავდაპირველად ელენეს. ანუ ისინი მხარს უჭერენ ელენე თევდორაძეს და ეს ყველაფერი იმით ახსნეს რომ მარტო მაგის ლაპარაკი გვესმის ჩვენ გარკვევით. ესე გამყირაში დავაკვირდი და რა ხდება. სატურნი მოძრაობს დიდი დათვის თანავარსკვლავედში. ვენერამ დატოვა ვერძის ზოდიაქო და გადავიდა კუროს ზოდიაქოში. პლუტონი თავის მხრივ დაუპირისპირდა მერკურის. ალბათ ამ ყველაფრით აიხსნება ლეიბორისტების მაღალი რეიტინგი საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში სხვა ამაზე უფრო ლოგიკური ახსნა მე არ ვიცი. აქვე ერთი ასეთი კიდევ ერთი ასტროლოგიური პროგნოზი, ბლოკი ერთობისათვის ნოემბრის თვეში პოზიტიური დღეებია. 1 ნოემბერი, 3 ნოემბერი, 4 ნოემბერი და ასე შემდეგ. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეხო აჭარის თემას, ამას წინათ უყურებდი აჭარის ტელევიზიას და დავწუნდი რომ აჭარის მოსახლეობა ესე იგი ერთსულოვნად მხარს უჭერს ბლოკს აღორძინება. იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში აჩერებდნენ ბათუმელებს და ეკითხებოდნენ თუ ვის ადლებს ხმას არჩევნებზეო. და მე უყურებდი ამ ყველაფერს და მივხვდი რომ ყველა საღად მოაზროვნე ბათუმელი ვისთვისაც ესე იგი ძვირფასია ოჯახის უსაფრთხოება, ხმას აძლევს ბლოკ აღორძინებას.